nós temos os próprios planos na medida em que este ano decorre o braço de tudo esse ano realizado. Особено родителите християни е важна тема, върху която могат да се кажат много неща. И тук ще засегна само някои най-основни аспекти в възпитание. Бог е дал на родителите голяма отговорност да възпитават децата в учение и наставление на Бога. В голяма степен бъдещето на децата зависи от това как родителите ги възпитават. Дали един ден тези деца ще се държат за Библията или в ръцете им ще бъде пистолет, или ще помагат на другите, или ще тръгнат по някакъв лош позиция, алкохолна зависимост. Това също. Голяма част от това е отговорността на родителите, как възпитават децата. Ето някои от основните отговорности на родителите на възпитанието. Да бъдат добър пример, да обучават децата си Божието Слово, да обучават децата си на молитва, да ги дисциплинират и ги възпитават и да бъдат пример на християнски семейни взаимоотношения. Отговорността да бъдат добър пример. Всичко в живота на родителите децата го виждат и отражават на тях. Затова родителите трябва да бъдат да поставят Господ Исус Христос на първо място в своя личен живот, в обществения си, в работата и във всяка една област на живота. Поради това, като приемете Господа, Христата и родете в Него вкоренени и утвърдени в Него и укрепени в вярата, като се научи преуспявайки в нея с благодарност. Децата са склонни да имитират всичко. Начина на отворено на хората на действие. По време на растейки децата абсорбират всичко, ценностната система на родителите. Това, което гледат, четат, говорят. Така че родителите трябва да живеят така, ще дават пример. Децата трябва да знаят, че родителите са искрени и сериозни, когато говорят и това да говорят. Родителите, всички християни са призвани да бъдат солта на земята. Солта прави хората да ожедняват. По същия начин и родителите трябва да направят да карат децата да бъдат жадни за Христос и за да изучават земята. Библията ясно ни казва, че родителите, бащата и майките имат отговорност да наставляват децата си по това Божието Слово. Ролята на бащата като водач на дома трябва да бъде особено верен в изпълнението на тази отговорност. Има много аргументи, които се опитват да омаловажат отговорността на родителите да обучават децата си и да ги наставляват по Божието Слово. Въпреки всичко, Библията ясно ни казва да учим и наставляваме децата прилежно навсякъде, всякъде, когато е възможно. В Старозаконие се казва, тия думи, които ни заповядват днес, да бъдат сърцето ти, внушавай на децата си и говори за тях, когато седиш вкъщи и когато си на път, когато си лягаш и когато ставаш. Според психолозите, децата научават 3/4 от всичко, което знаят, 7 годишните си възраст. Това е най-решителният период в развитието на техния интелект. Вредните влияния върху децата оказват атеизма, сектите, материализма, престъпленията и хуманизма. Те не чакат децата да пораснат, за да ги заблудят. Ето защо е жизненно важно и необходимо родителите да учат деца представата си на Божието Слово, още от най-ранна детска възраст. Отговорността на молитвата. Родителите трябва да се молят за децата си. Свети Августин казва, че много по-важно е да говорим на Господа за децата си, отколкото да говорим за децата си за Бога. Този вид молитва не е само Господ благослови детето ми, а трябва да се понатайства с истинските нужди, а това става, когато родителя знае какви са тези нужди. Това се случва след като родителя слуша, пита, наблюдава, информира се, друг важен аспект е молитвата заедно с децата. Когато родителят дава пример и ги обучава да се молят. Когато имат проблеми, когато са благодарни. Отговорността да се възпитава, апостол Павел казва, вие бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление и Господне. Апостол Павел казва, че не трябва да се дразнят децата, така че да се гледат. Това се случва, когато има възпитание, което носи на себе си понятието за развяващо действие от страна на родители, наставление, обучение и наказание. Но всичко това с цел сформиране на характера. Наставлението е възпитание, че като ни било то насърчение или изобличение и хора, които са необходими. Но всичко това трябва да става чрез Словото Божие и Божиите заповеди. Еврейската дисциплина включва някои от последните неща. Строга любов, която не е прекалено родителствена, не е властна и собственичеста. Наставлението на децата за това, което се очаква от тях, са те Божии заповеди. Някои ръководни линии, които различни семейства имат, като лоялното семейство, посещение на църква, помагаме на тези, които се нуждаят. Тези, които трябва да се говорят с децата за алкохол, наркотици, цигарите, интернет, телевизията. Правилното употребление и разпределение на времето. Правилата са взаимоотношение с другите. Родителите трябва да бъдат добри слушатели. Трябва да е достъпен, да забелязват нуждите на децата си, да насърчават в творческа дейност, да подпомогнат да бъдат здрави. Също така семейните взаимоотношения. Децата трябва да виждат добрия пример в семейството на споделяне, посрещане на проблемите заедно, работа заедно, естествено на може всички заедно да се управляват. Това са основни неща, които ако